Nyt se myös nauhoittaa. Muistiko Henrikki Y-kaapeli? Se kaapeli tuohon. Hän poistuu paikalta. Hän muisti lehden kuitenkin. Time Magazine. Mistä mä näen kamera tuolla? The Time. Pieni viive tuolla. Pre-showssa siis kaikennäköistä jännää, ja nyt tämä menee myös nauhalle tästä eteenpäin. Sä kuuntelet pre-showta Pörnin Podstudiolla. Studiossa on Pörni ja Henrikki. Henrikki tuli kyläilemään täällä Vantaa-Tammistossa, jota me tehdään tämmönen outo häröiden lähetys aluksi. Ja puhujan kulma siis noin kello 17 alkaen. Itse kävin ostamassa ylihinnoitellun valokuvauslehden. Vaikea sastua, eli Photo Plus for Canon Users. Tätä täytyy tilata, koska jos tämä nostaa irtonumeron, se maksaa 10 euroa. Mikä ei ole välttämättä hyvä asia. Okei. Okay. High-tech, ja katsotaan miten tässä käy. Sitä musiikkia soimaan ja viritellään. can tell myself things are gonna change. Life can be so hard, work can't be so strange. I wonder if she sees, think that she can tell, 'cause I'm so obvious. Well, I'm breaking my back, she'll be breaking my heart. Treading in my shoes, I'm faster than the heart. Scared when you lose, she ignores me. It's right on her nose, but she'll never know how I let you go. I'm in love with a girl, she's a girl of my dreams. I'm in love with a man, she doesn't love what I am. She's a working girl, she's the office queen. I'm in love with a man, then I'm very bad boy. I'm in love with a girl, she's a girl of my dreams. I'm in love with a man, she doesn't. Right onto my nose, but I'll never know how I let you go. I'm in love with a girl, she's a girl of my dreams. I'm in love with a man, doesn't know who I am. She's a working girl, she's the office queen. I'm in love with a man, been a very bad boy. I'm in love with a girl, she's a girl of my dreams. I'm in love with a man, she doesn't know. Mä löydän enää itseäni niin kuin tuolla mä olen. Eikä enempää musiikkia. Semmonen musiikki, pizza alkaa vaikuttaa aivoihin. Tervetuloa pre-showhun. Onko teitä enää siellä? Tarkistetaan ennen kuin pöytetään sen enempää. Tiedätkö, mikä häiritsee siinä, että kun ruudut on ylös, toinen alhaalla, toinen ylhäällä. Minkä takia mä en saa sitä ruutua, niin katsoa sitä ylhäällä? Ylöspäin. Se on pirun hämäävää, koska joutuu laittaa hiiltä tänne sivulle, jotta se ilmestyy tuonne ylös. Niin vaan niinku meikäläisenä. Niin, niin, niin, aivoitukseen se ei mene. Se on samassa koneessa siiskin. Kyllä. Luulis muuten, että sen pystyisi. No vois luulee, se on heillä vaikeita olisi, kun tuosta vetää alaspäin, no, se tulisi tänne. Siellä löytyisi joku apuohjelma, jolla sen pystyy. Sen saa mun mielestä määritellä kyllä, että onko se vasemmalla vai oikealla puolella, mutta ei, että onko se ylhäällä. Joku tietää kuitenkin, kirjoittakaa irkkiin. Kirjoittakaa irkkiin. Voiko Macintoshissa, jos on ulkoinen näyttö kiinni, niin määritellä, että se toinen näyttö onkin toisen yläpuolella, eikä vieressä? Pistäkää palautetta johonkin suuntaan. Tuossa se kuuntelee, kuka aina kun kysytään. 18 kuuntelee. Oi, eli 17. Eli 17. Onneksi olkoon teille kaikki. Osasitte kuunnella. Hieno homma. Nyt on hyvä kuunnella ohjelmaa, sillä se on menossa. Niin, aivan. Mutta mitäs? Meillä oli jotain. Pitis me jotain tehdä. Niin, hei. Minulla esitettiin tuossa kameralle äsken, että me ollaan varustautunut viime kuun lopun Time-numerolla. Ja Timeilla on tällainen hauska feature kuin Numbers. Eli täällä on joku numero. Ja sitten siinä sanotaan, että mihin tämä numero liittyy. Yleensä se liittyy johonkin statistiikkaan tai johonkin viikon aikana tapahtuneeseen uutiseen. Esimerkkinä se ei ole nyt tämä, mutta esimerkkinä oli joku aika sitten 307 mailia, ja se oli kuinka paljon löydettiin Kiinan muuria, josta ei aikaisemmin tiedettykään. Se oli siis metsittynyt. Se oli mennyt ihan sademetsän peittoon. Aivan joo, siis sitä ei niin löydetty jostain muualta. Niin. Suomesta löydettiin, Kiinan muuri. Joo, se olisikin ollut näppärä. Kukahan sen sinne hukkasi? Ja kuka on tehnyt nämä tagit siihen, Saakirin nuoriso? Ne tosiaan sitä löysi, että hei, tähän jatkuu vielä pirun pitkä matka, mikä on musta aika häkellyttävää. Että semmoinen. Eikö se ole helppo kuitenkin tarkistaa, koska eikö se nyt kuitenkin päätyä aina johonkin pisteeseen, että jatkuuko tämä tästä? No. Kuka ei viittänyt? Tässä niin. Alkaa joku metsä, niin se varmaan loppuu tähän näin. Niin. Mä uskon tuonne metsään mennä. Ei viiti mennä metsään. Idiotit. Se on esimerkki tällaisessa, joten nyt kaikki irkkiläiset leikkikääpä mukana. Minä sanon numeron ja koittakaa arvata, mihin se liittyy. Ja tämä on tosiaan viime kuun lopulta tämä numero, mutta minusta nämä oli sellaisia. Ja jos teillä on muut kuuntelua ja ihmettä, että mikä haluttu irkki, missä, niin se on irknetissä. Jos teillä on irkki-klientti ja menette irknettiin, sieltä löytyy semmoinen kuin striivi.net-niminen kanava, niin me olemme siellä. Tai sitten voitte huutaa todella kovaa, jos ette ole irkissä. Sekin on toinen vaihtoehto. Jos olette tarpeeksi lähellä, niin se voi jopa toimia. Niin kuin esimerkiksi, tämä ei huutanut, vaan tuli irkkiin. Samuli 2.3 on juuri tullut, tervetuloa kuulolle. Meillä on ikkuna auki. Se olisikin muuten hilpeä. Se olisi muuten mielenkiintoista, että joku huutaa, kun vastaukset tuot kadulta. Ei, perhaa. Sitten lisää vieraita podstudia. Ovet ovat auki. Itse asiassa on ovi auki tuolla alhaalla. Noniin. Älkää tulko sisään. Soittakaa ovikello. Soittakaa ovikello, se on kohtelijärin muuta. Mutta ensimmäinen luku. Irkki ei osoita mitään reaktiota tähän. Joten ne on valmistautuneet, Kaikki ovat valmistautuneet. Ensimmäinen luku on 144 desibeliä. 144 desibeliä. Sullahan oli, ne jotka sattumoisin oli, niin voi olla tietää tähän vastauksenkin, mutta sanot pikkasen vinkkiä siitä, että mitä nämä desibelit yleensä onkaan. Missä joo, siis desibeleillä mitataan äänen voimakkuutta tai signaalin voimakkuutta radiotekniikassa, mutta me puhumme nyt äänen voimakkuudesta. Ja tosiaankin 85 desibeliä on tämmöinen perusnormaali keskustelu. Mä luulen, että me puhutaan kyllä vähän kovempaa, koska meillä on hyvin kehittynyt radio ääni. Onko se nyt tulee vastauksia jo? Ja kaksi vastausta on jo saanut. Molemmat ovat täysin oikeita, mutta minä nyt kerron tämän. Kerron kuitenkin tämän. Eli siis 85 desibeliä on tämmöinen normaali keskustelu. 120 desibeliä on kipukynnys, joten 144 desibeliä on pirun kovaa. Ja kyllä molemmat olivat oikeassa. Kyseessä on vuvuzela. Maksimi äänenvoimakkuus vuvuzelasta on todellakin 144 desibeliä, joka on suurin piirtein sama äänenvoimakkuus kuin minkä suihkukone tekee nousukiidossa. Joten. Ja tuo oli mun ehkä häkellyttävämpää siinä. Se oli. Tämä seuraava on ehkä vähän mälsä meille täällä Suomessa, mutta näitä on vain 4, joten en minä viitsi jättää poiskaan. Numero on 6700. Ja laajennetaan, sanotaan 6700 lokaatiota. Ja nyt Pörnikin voi leikkiä mukana, kun minä en ole tätä... Nyt kun mä keskityn just tuohon noin, mitä se on? 6700 lokaatiota. Tätä minä en ole kertonut Pörnille. 6700 lokaatiota. Sä voit viihdyttää ihmisiä märehtimällä. Sinä lokaatio on hieno sana. Mä oon hirveästi käyttänyt sitä, mun mielestä on hienoa, jos on. Niin, mutta sä käänsit tuon englanniksi tuohon, tai englannista tuohon. Se ei ole siis suomeksi kirjoitettu sinne lokaatiota. Mutta lokaatio on hieno sana. Mutta tähän näin, lokaatiota. Onko sulla antaa mitään vinkkejä, mihin tuo on? Jiri veikkaa. Charles Mason. Kadonneisin lapsin ei ole kadonneista lapsista kyse. Tai jos hänellä on kadonnut lapsi. Sanotaan, että tämä liittyy liiketoimintaan. Liiketoimintaan. Onko tämä jollain tavalla ajankohtainen, vaikka tämä on vaan niin kuin juttu, joka on vaan niin sanotusti virutettu. Evtioner on niin lähellä, että annetaan Evtionerille piste. Hän sanoo, että jonkun firman hotspot. Apple Storen. Minun veikkaa Apple Storen lukumäärä. Niitä on enemmän. Evtioner on oikeassa. 6700 on yhdysvaltalaisten Starbucksien määrä, joissa tarjottiin tämän kuun alusta asti ilmaista VLANia, kyllä. Se oli vähän tylsä näin meidän kannalta, mutta... Mä unohdin, että mä kuulutan itse täältä näin. Mutta, seuraava on 42 000 koiraa. Tystä? 42 000 koiraa. Puhun nyt siis... suositusta kotieläinnisäkkäästä. Kyllä. Koiraa. Hylätään? Ei niitä hylätä. Kesäkissoja hylätään. Ei koiria hylätä noin paljon. Löytyy kaduilta vuosittain. Miksei voisi olla? Jompu veikkaa Suomen ajokoiria. Huomautan, että tämä on Time-lehdestä. you never know! Joskin on täällä uutisia Suomestakin. On. Joskus, että ei sinne. Siinä mitään. Tämä on kyllä aika hankala, mutta Henkru hehkuttaa mobiilistriimejä. Väärä vastaus. Ei se haittaa. No, minä kerron tämän, kun tämä on ilmeisesti sen verran vaikea. Evtioner veikkaa kulkukoiraa. Minä on puolikkaan henkisen pisteen. Tämä liittyy todellakin. Tai oikeastaan, minäpä en vielä paljasta, vaan tämä on vihje. Tämä liittyy kulkukoiriin, kyllä. Mun veikkaus oli se kiinni otetut kulkukoirat vuodessa. Ikävä kyllä, tässä ei ole niin hilpeästä luvusta kyse. Kulkukoirat purevat ihmisiä. Tappavat ihmisiä. Ninnu veikkaa kulkukoiria Venäjällä. Minä voin nyt paljastaa. Annetaan Evtionerille taas tosiaan puolikas henkinen piste. 42 000 koiraa tapettiin Bagdadissa viimeisen 2 kuukauden aikana. Se oli osana kampanjaa. Kampanja on joo. Pystyy vähentää Bagdadin ongelmallista kulkukoirapopulaatiota, jonka arvioidaan olevan jopa 1 000 000 kulkukoiraa kaupungin alueella, joten... Joo. Se on tuota, no Jiri sanoi, sanoiko Jiri ton ennen, kun mä sanoin sen vai vasta sen jälkeen? Samaan aikaan. Eli hän tällä hetkellä käyttää varmaan internetiä. Use the Google, look, use the Google, okay. Onko näin? Google voittaa. Time-lehti löytyy myös sieltä. Okei, viimeinen on hankalin. No niin. Itse asiassa mä löydän täältä, ei tuota kannata käyttää. Tämä on viimeinen. joskin sitten minulla on, soitetaan vaikka siihen väliin musiikkia, ja sitten minulla on toinenkin hauska leikki. Se on totta. Mä muuten tässä välissä pelkäsin, että meillä ei yhtään kuuntele, meidän kuuntelemäärä kasvaa tällä hetkellä, on 23 kuuntelija. Kisailu ja visailu, se on semmoinen, mitä kansa tahtoo. Kyllä. Mä oon Jorma Pulkkinen. Tämä on vaikea. 92%. 92%. Okei, okay, minä sanon ensin näin, mutta sitten minä annan, tästä tulee pari vihjettä. Okei. Okay. Eli se jäi tähän näin. Ennen kuin Eftioner sanoi, että oletteko liian tietoisia, mutta striimi on bambuuseri ainakin 6 sekuntia jäljessä. Joo, kyllä se on yleinen ilmiö. Vähintään. Koska striimihän on aina aika. Sitten se on jäljessä. Edellä. Näin, se on, jos hirveästi säätää, niin se menee edelle. Se on ikävää sitten, kun striimi on edellä meitä. 92%. Puhujakulman kuuntelijoista ovat tulleet striimin äärelle, eli 23 kappaletta. Sekin tietysti voi olla totta. Laajennetaan. 92% ruandalaisista. Ruandalaisista! Kuuntelevat puhujakulmat. Saattaa myöskin pitää paikkansa. Ruanda. Nyt pisti kyllä aika pahan. Jos tuli mennä vihje, niin se ei paljon helpottanut. Paitsi jos käyttää Googlea. Se oli virhe. Virhe. Vihje. Tietysti Jiri nyt kauheasti googlettaa. Ja se helpottaa kyllä, jos Googlea käyttää varmaan. Sitten se on vihje. Se ei ole yhtään pelin hengen mukaista. Mutta tämä taitaa kyllä olla niin hankala, on tiukka, että jengi annetaan niille vielä pari hetkeä. Niin, ja tässä on myös se läki. Ja jos sanot pari hetkeä, sun täytyy odottaa vielä pari hetkeä. Yksi pari hetkeä menee tuonne striimiin. Sekin on totta. Tuleeko tuota Nonstop Pre-showta podcastina? Kyllä tulee. Johannes Ylönen pistää tuolta kyselyä, niin se menee ainakin nauhalle. Mutta kyllä se nyt johonkin tulee sitten. Ehdottomasti. Nyt on kulunut jo pari. Nyt on. Ei ole tullut paljon vastauksia hetkistä. Tuohon prosenttiin. Tuliko vastausta? Ei tullut vastauksia. 92% ruandalaisista on kansallisen terveydenhuollon tai terveydenhuoltopalveluiden kattama, ja se maksaa heille noin $2 vuodessa. Joten jotain iloa ruandalaisuudestakin. On hienoa olla ruandalainen. Ja tämähän oli timein kannalta tämä oli ajankohtainen, koska siellähän on Jenkeissä paljon puhuttu tästä heidän terveydenhuoltouudistuksesta, ja jotkut ovat sitä mieltä, että se on ihan kamalaa, mutta ruandalaisellakin on. Niin pakkohan sen olla ihan tykki juttu. Pakko se uskoa, kun se on fakta, eikö se näin sanotaan? Näin nimenomaan. Tosiaan, ja minä voin varoittaa, kuunnellaan kappale ja sitten pelataan toinen peli. Täällä on myöskin sitaatteja. Ja tämä ja minä luen sitaatin ja sitten saatte arvata, kuka niistä sanoo, kuka sen sanoo. Ja voitaisiin tehdä vaikka silleen, että minä luen ensin sitaatin, ja sitten jos kukaan ei arvaa, niin sitten minä kerron, että missä tilanteessa tai mihin asiaan tämä kommentti oli sanottu, ja sitten minä luovutan. Katsotaan, onko tähän yhtä paljon innokkuutta. Minä olin varsin ylpeä siitä, että meitä löytyy näinkin hyvin, kuitenkin tiesivät noinkin, vaikka ne oli vaikeita vihjeitä. Ja kyllä, Shiny Jack, Ruanda on juuri se, missä on se hotelli. Missä me olemme tällä nyt hetkellä. Nyt olisi pitänyt lähteä biisi just soimaan. Mulla meillä on yksi kysymys kuitenkin teille. Tiedätkö, mikä numero nyt on kyseessä? 167. Tietääkö Irkissä kukaan? 167. Tämä ei tule Times-lehdistä ollenkaan. Mä tiedän. Mä en saa varmaan vastata. Sä saa vastata. Meni liian helpoksi varmaan. Se kurkit. No kun mä näen sun. Sä näet mun näyttöön. Mutta se, että näen mun näyttää, mulla on hillitön taktinen etu tässä. No se on totta. Kameran kautta ehkä. Deodorant pistää oikein vastaan. Se on meidän puhujankulman seuraava jakso. Se on meidän 167 ja se alkaa tuossa kello 17. Sitä ennen on luvassa pre-showta. Studiossa on Pörni ja Henrik. Tervetuloa kuulolle. Fire, don't push, just shove. Plenty room for you and me. Got an arm, make a leg. A bunch of can take a little shit. Big shit. a shove, they review me. Got an arm, break a leg, a bunch of chicken battleship, big ship, takes out the army of the navy, it was the wind of Sylvester. Hard to dig a triple to pot, crawled on the big brass pot, played a verse what they got, what did I play the whole lot? He'll touch the rain, he'll touch what he'll say, he'll turn up super well. The big brother is Sylvester, he's me, brother Sylvester. What's he got? Old 40 medals on chest, big chest. Shove any room for you and me. Got an arm, break a leg. I'm about to take a ticket on a ship, big ship. Takes out the army of the navy and puts the wind up still in. Thank you. Ja jos joku ihmettelee tätä outoa musiikkia, niin mulla on Henrikin soittolista käytössä. Tää outoa. Laita genellekin pois päältä, koska muuta me lähdetään kiertämään. Lähdetäänkö kiertämään? Kiertoradalle, mutta semmoista musiikkia tuolle, että en yhtään ihmettelisi, vaikka kiertoradalla oltaisiin. Mä antaisin stoppia vielä tuolta, niin ei tuu sieltä enempää. Aina ne minua soimaan. Round 2. Bang, bang, bang, bang. Ninnu kysyi, että kai toi menee tuon Bambuser audiopodcastina eikä musiikki. Meidän olisi ehkä pitänyt miettiä tätä asiaa etukäteen. Mutta se ei kuulu meidän tyyliin. Jännittävän leikkimme toinen. No niin. Katsotaan, innostuuko tästä enää. Katsotaan. Kukaan. Nyt taas tuo kuuntelijatilanne tällä hetkellä, onko me ketäänkin saamassa. 24, heti tuli joku lisää. Kappale loppui. Niin, jos laitan tähän, niin melkein näette vastaukset, joten minä en laita tätä tähän. Minusta on sen verran tumma tuo kuva, ei sitä voi mitään näin. Täytyy. Ei tuosta mitään näin. Herreistys. Tosiaan, elikkä ensin luen sitaatin. Arvatkaa, kuka näin on sanonut. Sitten jos ette keksi vielä siinä vaiheessa, niin sitten minä kerron, että mistä tai miksi kyseinen henkilö on näin sanonut. Ja sittenkään, jos ette keksi, niin sitten minä en tykkää teistä enää. En tykkääkään. Et tykkääkään. En niin. Ensimmäinen sitaatti. Me, piste, piste, piste, päättäväisesti anomme anteeksi pyyntöä Jumalalta ja asiaan kuuluvilta henkilöiltä. Tai asiasta kärsiviltä henkilöiltä. Kuka sanoi näin? Mä veikkaan, että aika monella olisi syytä sanoa näin, mutta se on sitten ihan eri asia, että kuka oikeasti ottaa ja menee sanomaan näin. Savata taustalätkys. Mitä sä sinne oikein laitat? Musiikkia. Niin tylsä juttu. Kuka näin on sanonut? No okei, kukaan ei keksi, mikä, niin kuin ne kerron, miksi kyseessä on, ja tämä on nyt aika helppo, julkinen anteeksi pyyntö pedofilia syytteistä. Herreistä sentään. Missäköhän... Kenelläköhän olisi syytä, ja kuka nyt oikein anoisi erityisesti Jumalalta armoa tästä? Tämä pitää tietää. Paavi varmaan sanoo Evtioner. Evtioner kyllä tykittää tämän meidän molemmat leikit kohta. Kyllä. Kyseessä oli Paavi Benediktus 16. Joka... Eikä suinkaan Paavi varmaan. Ja tällä kommentilla hän lopetti roomalaiskatolisen kirkon vuoden. Tämä ei ole vitsi. Hän tällä päätti roomalaiskatolisen kirkon vuoden pappi juhlapäivät. Vuoden pappi juhlapäivä. Kyllä. Mitäkään tämmöisellä vuoden pappi juhlapäivällä sitten? Palkitaanko siellä vuoden pappi? Ilmeisesti. Saanko se kultaisen paavin? Se oli aika kova. The Golden Pope Rewards. And the award goes to... The nominees are... Sitten tulee... And the nominees are... Ja sitten sinne tulee niinku... semmoisia ruutuja sinne. Kaikki hirveän jännittyneet. Oiko se olisi minä? Siellä on varmaan erikseen ollut pedofilia-kategoria. Kyllä. Tätä minä en ota, koska tämä on twiittaus ja niitä on hankala lukea. Kuka twiittasi näin? Mutta tämä on todella helppo. Mm. Sillä sitaatti kuuluu. Minä syön aamiaista huomenna. Hyvää yötä. Di-di-di-di. Stephen Fry twiittasi, hyvä arvaus minulle. Annan sinulle moraalisen pisteet jo yrityksestä, mutta se oli John McCain. Joka on, eikö John McCain ole vähän kuin Stephen Fry? Kuka syö aamiaista huomenna? Ja Jiri tulee kysyä, että saako live-kuvaa mistä näkyviä. Tosiaankin www.puhujankulon.com/live. Siellä tällä hetkellä 2 Bambuser-striimiä käynnissä. Ja minä voin sitten tässä vaiheessa jo paljastaa, että näin sanoi yhdysvaltalainen komentaja pyörryttyään todistaessaan senaatin edessä. Ja hän sanoi, että hän pyörtyi, koska ei ollut syönyt aamiaista, ja sen takia hän lupasi syödä seuraavana päivänä aamiaista. Minä en syönyt aamiaista, joten minä lupaan pyörtyä. No miksei se näinkin päin toimi? Arvaako kukaan? No ei kukaan taida tätä. Tämä kieltämättä oli kohtuuttoman vaikea. Tämä oli kenraali David Petraeus, USA:n joukkojen komentaja niin Irakissa kuin Afganistanissakin, joten aamiainen varmaan tulee kovasti. Tarpeeseen. Seuraava. Olemme kaikki kuoleman sairaita. Ei pitänyt laittaa, että ei ihan noin aktiivisesti tai kunnolla tule seurattua maailma. Ei tarvitaan, kun tarvii vaan lukea Times Magazine. Time. The Times. Ei The Times, vaan Time, anteeksi. Time, The Times on ihan erinomainen. Hienosti paneutan tämän. Sun täytyy näyttää tuon toiseen. Vähän yritystä. Se toimii paremmin tuon toiseen. Lätä nyt näyttää. The fight against malaria. Hilpeä numero. Legendaarinen numero. Nämä oli vaikeampi, näitä on vaikea googlata. Kyseinen henkilö kritisoi tässä sellaisia yhdysvaltalaisia osavaltioita, jotka ovat sallineet armomurhan, mutta vaativat, että potilaat ovat ehdottomasti kuoleman sairaita ennen kuin näin voi tehdä. Okei. Okay. Jännitys tiivistyy. Arvatkaa edes jotain. Mä olen pisteitä arvaamisestakin, niin kuin Ninnukin tuossa huomasi. Ja älkää kysykö, mitä niillä pisteillä saa. Onko meillä enää yhtään kuuntelijaa? Meillä on 23 vielä. Okei. Okay. Se on aina huolestuttava, jos leikin aikana niin kuin kuuntelija. Siinä vaiheessa, kun se on nolla, että se bottikin on lähtenyt pois. Sitten se on huolestuttava. Sitten se on aika paha. Ja muuten Ninnulla, joka miettii, että kai menee toi Bamboozer-audio eikä musiikki, niin se Bamboozer-audiohan jää Pernin arkistoihin. Joo, jos sinun arkistointi päällä. Niin, oletuksellahan se on päällä. Niin, mutta jos minä olen ottanut sen pois. Kukaan ei arvaa. Kyseessä oli maailman sympaattisin armomurhaaja Jack Kevorkian, joka siis vietti aika pitkän ajan vankilassa suoritettuaan laittomia armomurhia ja joka katsoo toimineensa ihan oikein, ja minä olen ainakin hänen kanssaan ihan samalla linjoilla näissä asioissa. Seuraava sitaatti. Mistä lähtien ikä on luonut valtavia aaltoja ja myrskyjä? Tämä kuulostaa hyvin inspirationaaliselta. Inspiroivalta, sanotaan suomeksi, sitaatilta. Kieltämättä tämä on vaikeampi, tämä tietovisan tämä. Voisiko ehkä meidän olisi pitänyt aloittaa tälleen ja mennä noihin numeroihin, niin ne olisi tuntunut tosi helpolta. Siinä arvotaan piste. Piste on. Se on tässä aika hyvä. Minä annan vihjeen, tämän sanoi. Tämän sanoi henkilö, joka yritti nuorimpana ihmisenä purjehtia yksin maailman ympäri sen jälkeen, kun hänet pelastettiin Intian valtamerestä, merihädästä, ja sitten häntä kritisoitiin siitä, että on liian nuori tekemään tällaisia asioita. Kuka oli kyseessä? Nyt tietää jo niin paljon, että tämä voi jo varmaan googlatakin. Pörnikin vaan leikkii soittolistojen kanssa. No, mä yritän saada tämän nyt jotenkin kuntoon tänne. Eikö silleen niin kuin musiikkiohjelma toisteta, että vedetään sinne kaikki biisit, mitä on, ja sitten randomize? No, mä etsin sitä randomize-nappia, mutta se ei ollut tossa. Se on siellä, se soittaa niin varmaan, se varmaan soittaa noista suoraan se randomize, koska tuolla on 1, 2, 3. Se varmaan. Abby Sunderland on oikein, Samuli 23. Tiesi hyvin, joten hienoa. Minä hyppään tämän yhden yli, koska tämä nyt ei tunnu olevan niin kiehtova leikki. Minä menen viimeiseen. Minulla ei ole tarpeeksi munaa. Tämä ei ole minun juttuni. Ajattelin, että jos joku vielä ottaa, niin kyllähän tämmöinen on pakko ottaa. No tämähän on, joo. Pörni, sano nyt jotain. Meille tulee vaan vaivaantunutta hiljaisuutta. Ei meillä ole vaivaantunutta hiljaisuutta, meillä on taustalätkytys. Se poistaa vaivautuneen hiljaisuuden. Sen takia mä sinne laitoinkin. No koitan me sarvata, kenellä nyt ei ollut munaa. Mulla kuin Hessu Järvisellä. Terveisiä. Tuu irkkiin sillä iPadilla. Samaan aikaan kuuntelet sitä musiikkia. Kenellä ei ollut munaa? Okei. Annan vihjeen. Tämän sanoi Matadori, joka pakeni kesken härkätaistelun. Ja hänet haastettiin oikeuteen sen takia tämä hänet siis pidätettiin sopimusrikosta. Sen takia, koska hän pakeni kesken härkätaistelun ja joitakin kuukausia aikaisemmin hänellä oli käynyt vähän ikävästi härkätaistelun tiimoissa ja härkä oli sitten pahasti häntä loukannut. Joten, kenestä on kyse? Onko Matadorit hallussa? Siellä ainakin jonkin näköinen. Ja Deodorat, sanoo Christian Hernandez, ja se on aivan oikein. No hei, kyllä Deodorat tietää. Kyllä me saatiin loppujen lopuksi tähän ihan kunnollinen, joten tämähän oli hauska. Ja Samuli suuttui siitä. Leikitään joskus uudestaan, mutta kuunnellaanko tähän väliin musiikkia vai mitä me tehdään? Me voidaan vaikka tähän väliin kuunnella musiikkia. Me yritetään keksiä sitten jotain seuraavaan segmenttiin sillä aikaa. You never know. Täällä löytyy tämmöinen kappale, joka ehkä voi sopia tähän, jos tämän kilpailun aikaan nukahditti. Tämä on Tone ja kappaleen nimi on Wake Me Up. Ja tämä on Henrikin lista edelleen. Words are no longer in you. just wake me up before you go. Just wake me, just wake me up before you go. Just wake. Semmoinen kappale oli Tone ja Wake Me Up. Niin kuin sanottu, tämä on sitä Henrikin soittolistaa. No ei tuon kummonen kappale ole, vaan mitä sinä olet? Anna palautetta, vaikka Irkin kautta. Mulla olisi ollut yksi sitaatti vielä. Kukas tämän on sanonut? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Onko Irkki hereillä? Kuka on sanonut tällä tavalla? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. FDNR sanoo sinä. Steve. Se on aika Steve-mäinen, Steve-mäinen lausadus, ja kyllä se olen minä. Muistakaa siis puhujan kulmaa, tänäänkin tulee puhujan kulmaa, kello 17.00, eli noin puolen tunnin kulttua. Siihen käy enää pitkä aika. Silloin käydään viikon ihmeelliset uutisaiheet läpi teknologian saralta. Eli suora lähetys täältä Pörnin Potstudiolta jatkuu jouhevasti puhujain kulmalla. Kello 17 alkaen. Henrik lähti tuonne alas hakemaan kuplavettä. Henkiläinen varmaan menee kohta kanssa hakemaan jotain juotavaa. Löytyykö sieltä jotain? No, jo vain. Normaalia vettä. Normaalia vettä. Huomannut, että ohjelman teossa se on paras. Parasta ohjelman teossa on normaali vesi. Nyt siihen mystiseen keltaiseen paitaan on jo 7.33. Onko näin? Hei, jos joku tietää, mikä se on. Kyseessä siis, Pörni esitteli minulle Eurosport HD:tä. Kyllä. Koska minä asun Kehä Kolmosen ulkopuolella, joten en ole koskaan nähnyt HD-kuvaa. Siinä on kaksi semmoista ihan normaalia statistiikka-juttua. Siinä on niin kuin matka maaliin, joka tasaisesti juoksee alaspäin. Ja sitten siinä on niinku semmoinen keltainen paita. Keltainen paitahan tarkoittaa johtajaa. Mutta sitten siinä on niinku A. Ja se on niinku heittomerkillä A. Ja sitten siinä on joku luku, joka on joko tunteja ja minuutteja tai minuutteja ja sekunteja. Ja sitä me pähkäiltiin tuossa ja suunniteltiin urheilupodcastia tämmöisestä aiheesta. Mikä toi on? Jos tietää, niin kertokaa. Hessu on kuulolla, niin Hessu on pyöräily ihmisiä. Niin. Tuhan irkkiin, mutta aina sulla katkee se striimi siellä. Olisit ostanut Android-tabletin, niin pystyisit tekemään. No tulee sieltä monia jo kohta. Sitten se multitaskää, vaikka et sä haluis. Joo, toi esitteli tuo Henrikki tuota Android-luuria. Oli muuten aika käheen näköinen, pakko sanoa. Kyllä siinä iPhone 4 jää kyllä, ikävä kyllä, kauas taakse. Ja sitä voi pitää kädessä. Sitä voi pitää kädessä, voi koskea ihan mihin kohtaan vaan se toimii. Se on maagista. Tai en mä usko, että ihan mihin kohtaan tahansa, mutta se ei häirinyt semmoisesta kohdasta, jos pitää sitä silleen niin kuin puhelin normaalisti. Aivan. Mutta tämä on puhujainkulma asia. Tämä on jo vähän puhujainkulma asia. Jotenkaan. Ei mennä sinne, mennään siihen vasta noin puolen tunnin kulttua tai 25 minuutin kulttua, kun starttaa puhujainkulma. Pre-showissa ollaan. Mitä sitten? Mitä shit tehtäis? Soita sitä musaa, niin pääsitkö hakemaan vettä. No se voisi olla yksi vaihtoehto. Onko sulla jotain? Millaista sä valitit mun musaista? Ne oli kaikki tämmöisiä vähän ihmeellisiä. Mitä sä haluaisit kuulla? Jotain normaalia, tuosta niin kuin poppirokki menikin. Siellä olisi suora esimerkiksi. Jos katsotaan ihan noita, mitkä on siinä näkyvissä nyt, niin tota noin. Laita vaikka Daydream on Autopilot, se on 132. Koomii. Mutta sehän on hyvä. Se on hyvä kappale. Se on ainakin konventionaalista poppia teille konventionaalisille sille kehä kolmosen sisäpuolella asuville ihmisille. Ehdottomasti. Sä kuuntelet stream.nettiä, täällä on pre-show menossa. Puhujankulmaa kello 17.00 ja studiossa Pörni ja Henrik. Tuo kuulolle. Koomii! Daydream on Autopilot ja se oli Call Me. Kyseessähän on jokseenkin vanha kappale. En minä tiedä, onko se oikeasti, onko se Podsafe. Pörni tuolla huutelee, että se on hyvä hyvä biisi, niin uskotaan nyt, kun Pörni kerran, niin sanoo, minä olen tässä Pörnin paikalla, kuulette kuinka minustakin tulee heti tällainen basso, kun minä puhun tähän. Tämä on MXL-mikrofoni. Mä en ole koskaan kuullut kyseisestä merkistä, mutta se on hienon näköinen mikrofoni. Ja eikö se kuitenkin ole se tärkeä asia? Mistäköhän minä näen tasot? En minä näe tasoja mistään. Se on aina lohduttavaa. Mutta kai minä kuulun. Tosiaan, puhujien kulma 167 alkaa 20 minuutin päästä. Minä pidän showta pystystä suunnilleen sen aikaa, että Pörni ehtii vähän tutkia listaa ja kenties haluaa jopa sinne jotain lisätä. Eihän Pörni koskaan sellaisia. Se vaatisi valmistautumista ja muuta. Ja joten jos näette, että Pörni kirjoittaa jotain irkki, niin sekin olen minä. Pörni harvoin kirjoittaa, että hei, kattokaa, mä oon Pörni. Kyllä Pörni tietää sen yleensä itse ilman ulkopuolista validointiakin. Tai en minä tiedä. En minä tunne Pörniä niin hyvin. Ja on siellä muitakin. Siellä on Safari ja siellä on Chrome. Hän ihmettelee minun selainvalinta. Itse asiassa Chromeessa mulla on puhujien kulman lista auki. Mitäs me keksin? Tämä on niin jännä tää lelu, että mä haluun leikki. Periaatteessa ei pitäisi koko ajan soittaa musiikki, mutta mä soitan teille lyhyen biisin, niin mä pääsen leikkimään tällä. Mä oon aika kade tästä soittokoneesta. Se on tämmönen tablettikone. Tämmönen oikea tablettikone, koska tämän kanssa täytyy käyttää kynää ja kaikkea. Mistäköhän mä keksisin meille oikein lyhyen biisin? Näyttää niin hitaasti nuo. Hei, tuossa on varmasti erinomainen lyhyt kappale. Kuunnellaan erinomainen lyhyt kappale. Tässä pitäisi olla jotenkin niin kuin siirrettyä saumattomasti tuosta loopista tähän biisiin, mutta tuotekehittelyä. Were looking mighty fine. Drank a little whiskey, washed it down with wine. 17 will get you 20. Everyone wants to know. Only thing I said is let the good times roll. 'Cause I'm a fool. Boys, I guess I'm just a fool. I'm a real live, genuine, certified dancer bomb. TV preacher in a silk suit was talking to me. Said you better send some cash or you might just go to hell. Took it out my money and I dropped it in the mail. 'Cause I'm a fool. Lord knows I'm just a fool. Now I'm a real live, genuine, certified natural born. Jack with that old ace of spades. I'm a fool. Now I'm a walking fool. Siinä oli Charlie Morris Band ja kappale nimi oli New Fool. Tämä on tosi, mä en ole koskaan käyttänyt tällaista tablettityyppistä konetta tällaisen kynän kanssa. Ja tässä on tosiaan tämä, että just tuo lähelle, niin sitten toi kursori liikkuu, mutta se ei paina. Se oli niin kova juttu, kun me joitakin viikkoja sitten puhujan kulmassa kerrottiin, niin nyt pystyy tekemään sormella saman asian, mutta no, ehkä mulla ei ole antipatioita kynää vastaan vaan sen takia, että mulla ei ole koskaan ollut laitetta, jossa on kynä. Siinä mun sähkökirjalukijassa on mukana kynä, mutta sitä voi käyttää myös sormella. Joskin se on näppärämpi kynällä. Evtioner kysyy, miksi ei? Paha sanoa, kun mä en nähnyt sitä äsken, niin mä en tiedä yhtään, mistä sä kysyt, että miksi ei. Esitä kysymys suuremmin, niin sitten voi vastata, miksi ei. Nyt minun täytyy sanoa, no siksi ei! Kun se ei käy, kerta kaikkiaan käy. Se on hauska biisi, se on muuten niitä biisejä. Puhuin podcastissa joku aika sitten siitä, että minusta olisi hienoa, jos musiikkia opetettaisiin koulussa enemmän, koska silloin myöskin helpommin pitäisi musiikista enemmän. Miksei live saisi kuunnella? Kyllä sitä saa kuunnella, sitä bambuuseria, mutta tämä striimi on niin ylivoimaisesti parempilaatuinen ja ihmeellisempi järjestelmä, että kannattaahan sitä nyt hyödyntää, kun sellainen kerran on. Mutta niin, se on kappale, joka muuten on semmoinen, että totta kai hän sitä diggailee noinkin, mutta sitä melkein diggailee enemmän kuin tietää, että se ei käy. Menee eri tahtilajissa kuin se tausta, jolloin se pyörii hauskasti siinä sen ympärillä ja senpä takia se sitten sillä tavalla hauskasti nytkähtelee siinä ja se on hauska tietää. Nyt pitäisi varmaan soittaa joku biisi, joka menee jossain hauskassa tahtilajissa, mutta löydänköhän mä semmoista täältä tähän hätään. Onko nämä edelleen, on nämä aakkosjärjestyksessä? Sitten mä varmaan löytäisinkin. Mä kyllä soitin tämän ihan vasta tuossa. Enpäs, mutta jos mä soitankin ton, tää ei ole edes niin pitkä, niin tää saattaa olla hyvä. Tässä on kappale, joka menee hauskassa tahtilajissa, niin nyt kun minä kerroin sen teille, niin nyt voitte arvostaa tätä kappaletta sitäkin enemmän, joten kuunnellaanpa tällaista jännittävää rytmistä ihmettä, ja tämä nimi on Metamorphosis, niin kuin kaikkien itseään kunnioittavien proge-kappaleiden nimi on. Nyt jos mä saisin vielä tökättyä tuohon kohdalle parin kertaa, niin sitten se on yllättävän vaikeaa näin. Nyt lähti! We'll be right back. tuo on minusta oikeasti myös pähetä, että biisissä alkaa laulu siinä vaiheessa, kun sitä on 13 sekuntia jäljellä. Se on, se vaatii uskallusta. Minun nämä vaihdot on vielä vähän kömpelöitä, koska minä en osaa tätä käyttää. Mutta hei, tiedättekö mitä mä teen? Mä teen nyt näin ihan vaan sen takia, että mä voin, ja koska minä olen egomaaninen hullu. Tänään on podcasta, sillä podcasta on joka päivä tiistaista perjantaihin. Uutisanalyysiä, vakiosegmenttiä ja peittelemättömän vasemmistolaista angstia. Podcastit TV:ssä. Ettäs tiedätte. Kuunnella siis. Me varmaan olemme pikkuhiljaa vaihtamassa puhujain kulmakuosia. Mitä sanoo Pörni? Minä en kuullut, mutta epäilemättä tiesin. Hän sanoi, että kohta puoli, joten vielä meillä on hetki aikaa tuhlata striimi netin arvokkaita ääniaaltoja. Kukaan ei ole sanonut vähän aikaa mitään irkissä, joten me voi puhua edes mitään sellaista. Me ollaan näitä live-puhujaan kulmia. Minä tosiaan olen täällä Pörnin pod-studiolla, sen takia minä täällä sekoilen sillä aikaa, kun Pörni selaa uutisia minun tietokoneellani. Minä käytän Pörnin 3 tietokonetta sillä aikaa, ja yksi tietokone on vielä pimeänä, joten täällä pitäisi olla 4 tietokonetta, kun hän selaa minun yhdellä Hackintoshillaan. Me ei olla tehty kauheasti tällaisia live-lähetyksiä, ja tässä, kun käveltiin tänne päin, niin mietittiin, että miksi ihmeessä me ei olla tehty, että se nyt ymmärtää, että Pörni, kun Erkka ei välttämättä halua ihan joka viikko ajella sieltä Jyväskylästä tänne, mutta minä asun ehkä 3 tunnin matkan päässä julkisilla, ja se nyt ei ole mikään kohtuuton matka ainakaan minulle. Mä tiedän, että aika monelle se olisi kohtuuton matka, mutta minulle se ei ole mitenkään kohtuuton matka, kun on podcasteja ja äänikirjoja ja muita ja tämmöisiä, joten ihan hyvin näitä voisi tehdä enemmänkin. Ja ehkä tulevaisuudessa näin myös teemme. Ainakin puhuttiin alustavasti, että Assemblyllä taas perinteisen tyylin kokoontaan. Viime vuonnahan Assembly todella ikävästi tämä perinne rikkoontui, joten tänä vuonna Assemblyllä täytyy tehdä 2 jaksoa puhujainkulmaa, että saadaan menetetty aika takaisin, joten siellä taas, joten varmasti puhujainkulman kuuntelijoita on Assemblyllä, niin tulkaa nykimään hihasta tai lyömään turpaan Pörniä, ei minua, ja sitten voimme ilahduttaa teitä lyömällä takaisin, ja mikäpä se olisikaan mukavampaa kuin saada turpaansa julkikselta, eikö se ole kaikkien toive elämässä. Tuskin, mutta mistä sen tietää? Väärin, Shiny Jack. vaihdamme takaisin perinteisen istumajärjestyksen perinteiseen jo viimeisen 2 tunnin ajalta. Ja seuraavan kerran, kun kuulette meitä, kyseessä onkin luultavasti Puhujain kulma. oxygen in its atmosphere keeps us from expiring. Its gravitational pull keeps us from flying off. And it's full of beautiful living things that we can kill and eat when we're hungry, hungry. That's why I love the earth. The earth has lots of big green trees and we can chop them down and make packaging that we throw away and bury in a hole with the plastic and the polystyrene. Cute monkeys get perfume in their eyes so we won't get a rash when we want to smell nice. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Monkeys, monkeys, that's why I love the earth. That's why I love it. The oceans are full of water and fish and drift nets, industrial chemicals and plastic figurines from fast food stores and oil from underserviced petroleum tankers. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. The beach is getting closer to me because the polar caps are melting, melting. That's why I love the earth is full of radioactive things that we can store in bombs and send them into the air and kill the people we don't like very much. That's why I love the earth. We all live in the earth. It's a planet that is green and blue.